Bažnyčia yra regima bendruomenė, draugija. Pirma, bažnyčia tikra bendruomenė, draugija. Bažnyčia yra tikra bendruomenė, draugija, nes steigėjo nustatymo jos nariai turi ne tik išpažinti tą patį tikėjimą ir naudotis tomis pačiomis priemonėmis malonėms gauti, bet ir būti paklusnus atitinkamiems vyresniesiems su aukščiausiaja galva popiežiumi priešakyje. Pabrėždamas bendruomeninį draugijinį bažnyčios pobūdį, viešpats Jėzus nekartą vadino ją karalystę, miestu, avide, o šventas Paulius dievo namais, Kristaus kūnu ir taip toliau. Todėl bažnyčia nėra vien tik išrinktųjų bendruomenė, nes kas išrinktasis, kas ne, vien Dievas te žino. Nei pakrikštytų žmonių visuma, nes tarp jų yra daug įvairių klaidatikių. Nei visokių viena nuo kitos nepriklausančių krikščioniškų bendruomenių susivienijimas, nes jas jungęs ryšys anaip tol nėra esminis, bet vien tik atsitiktinis. Nėra krikščioniškų bendruomenių susivienijimas. Viena nuo kitos nepriklausančių. Antra, bažnyčia regima bendruomenė. Bažnyčia yra regima bendruomenė, kadangi A. Regimi yra jos nariai, vyresnieji ir valdiniai. B. Regimai skelbiamas ir išpažįstamas jos mokslas. C. Regimos yra priemonės, kurias jį naudoja sieloms pašvesti, šventųjų mišių auka ir sakramentai. Todėl bažnyčios vyresnieji, eidami savo trejopas pareigas, mokyti, pašvesti ir valdyti, o tikintieji, priimdami jų mokslą, paklusdami jų valdžiai, dalyvaudami šventųjų mišių aukoje ir naudodamiesi sakramentais, regimai pareiškia priklausą bažnyčiai. Trečia, bažnyčios kūnas ir siela. Kadangi bažnyčia yra bendruomenė, skirta žmonėms pašvesti, todėl skiriamas dvejopas priklausimas jai – išorinis ir vidinis. Išorinis reiškia tuo, kad laikoma save jos nariu ir paklūstama jos valdžiai, vidinis, kad turima tikėjimą ir pašvenčiamąją malonę. Išorinis priklausimas bažnyčiai vadinamas priklausimu jos kūnui, o vidinis priklausimu sielai. Nesunku suprasti, jog anaip tol nepakanka priklausyti vien tik bažnyčios kūnui, kad būtų galima pasiekti amžinąją laimę, juk kūnas be sielos yra negyvas. Neveltui viešpats Jėzus pareiškė, ne kiekvienas, kuris man sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet kas vykdo valią mano tėvo esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę. Ketvirta, įstojimas į bažnyčią. Į bažnyčią įstojama priimant šventojo krikšto sakramentą. Kaip gimdamas žmogus pasidaro savo motinos vaiku, taip pasikrikštydamas bažnyčios nariu, nes krikštas yra ant prigimtinės žmogaus gimimas, o bažnyčia ant prigimtinė jo motina. Kas nepakrikštytas, tas jokių būdų negali būti bažnyčios narys, nors ir pažintų jos mokslą ar pagal jos nurodymus tvarkytų savo gyvenimą. Tačiau ne visi pakrikštytieji vienodai priklauso bažnyčiai. Kas išpažįsta bažnyčios skelbiamą tikėjimą, yra paklusnus jos valdžiai ir turi pašvenčiamąją malonę, tas priklauso bažnyčios kūnui ir sielai. Jei toks asmuo sunkiai nusideda, bet tikėjimo nepraranda, tai dar nepaliauja priklausas bažnyčios kūnui. Bet jos sielai priklauso tik netobulai, būtent tik per tikėjimą, nes pašvenčiamosios malonės jis jau nebeturi. Jeigu netenka ir tikėjimo, tai jis yra kaip nudžiūvusi medžio šaka ar numiręs kūno narys. Lengva suprasti, kad jeigu vien tikėjimu, tai yra be pašvenčiamosios malonės, negalima pasiekti amžinosios laimės, tai juo labiau neturinti tikėjimo. Juk aiškus viešpaties Jėzaus žodžiai, kas netiki, tas jau pasmerktas. Kas iš pakrikštytųjų be savo kaltės išpažįsta klaidingą tikėjimą, ar nėra paklusnus bažnyčios valdžiai, bet turi pašvenčiamąją malonę, tas priklauso tik bažnyčios sielai, bet ne jos kūnui. Penkta, pasitraukimas iš bažnyčios. Tikro ir teisėto pasitraukimo iš bažnyčios nėra ir negali būti. Jei būna, tai tik tariamas ir nusikalstamas. Bažnyčios šiuo atžvilgiu negalima lyginti su kitomis draugijomis ar organizacijomis. Į kitas draugijas ar organizacijas nėra privaloma įstoti, o į jas įstojus pasilikti, bet galima visai teisėtai iš jų pasitraukti ir nebebūti jų nariu. Įstojimas į bažnyčią yra būtinas, nes kitaip neįmanoma pasiekti savo galutinio tikslo, juk Viešpats Jėzus yra griežtai pareiškęs, kad tik kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas. Kartą įstojus į bažnyčią negalima iš jos pasitraukti, kaip ir negalima kartą priėmus krikštą būti nekrikštytu. Čia yra taip pat kaip su prigimtiniu gimimu. Kas kartą užgimė ir tapo savo motinos vaiku, tas jokių būdų negali padaryti, kad būtų negimęs ar liautųsi buvęs savo motinos vaiku. Tiesa, jis gali nenorėti gyventi, gali būti nedoras vaikas, gali sukelti savo motinai nemalonumų, skausmų, gali stengtis net jos išsiginti ir visiškai išsižadėti, bet padaryti, kad būtų negimęs ar nebebūtų savo motinos vaiku, jokių būdų negali. Taigi ir tikro ir teisėto pasitraukimo iš bažnyčios nėra ir negali būti. Bet tariamas ir daugia didžiai nusikalstamas gali pasitaikyti. Jis būna. A. Kai visiškai atsisakoma krikščionių religijos, tai gali įvykti arba pasiskelbiant visišku bedieviu, arba priimant kokią nekrikščionišką religiją, kaip antai žydų, musulmonų, pagonių. Tada yra apostazija arba atikėjimo išsižadėjimas. Ir taip pasielgia asmenys vadinami apostatais, tai yra išsižadėjėliais. B. Kai priimama kokia nors krikščioniška, bet klaidinga religija, pavyzdžiui, protestantų, stačiatikių, tai yra erezija arba klaidatikystė. Ir taip padarė asmenys vadinami eretikais arba klaidatikiais. C. Kai sąmoningai neigiama kokia nors tiesa, pagal kurią katalikų bažnyčia skelbia kaip apreikšta, ar sąmoningai ją abejojama. Tai taip pat yra erezija. D. Kai sąmoningai atsisakoma paklusti bažnyčios vyriausybei, tai yra schizma arba atskala, ir tokie neklusnieji turi schizmatikų arba atskalūnų vardą. Visi čia paminėti asmenys yra sunkiai nusikaltę ir netekę bažnyčioje savo teisių, bet bažnyčia naiptol nėra nustojusi į juos teisių. Savaime aišku, kad jų nuodėmė yra viena didžiausių ir be susitaikymo su bažnyčia negali būti atleista. Neveltui šventasis Kiprijonas nurodo, negali turėti dievų tėvų tas, kuris neturi bažnyčios motiną. Šešta, išskyrimas iš bendravimo arba ekskomunikavimas. Kartais bažnyčia išskiria iš bendravimo arba ekskomunikuoja kai kuriuos savo narius už tam tikrus jų nusikaltimus. Išskirtieji iš bendravimo arba ekskomunikuotieji netenka bažnyčioje teisių ir savaime suprantama per ją gaunamų malonių, bet jos nariais nepaliauja buvę. Kaip kiekviena tobula bendruomenė turi teisę pašalinti iš savo tarpo tuos narius, kurie jai žalingi, taip ir bažnyčia gali išskirti iš bendravimo arba ekskomunikuoti sunkiai nusikaltusius. Ta teisė Viešpats Jėzus jai suteikė pareikšdamas, kas nepaklausytų bažnyčios, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tikrųjų, sakau jums, ką tik surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Jau apaštalas šventas Paulius pasinaudojo šią teisę, kai tarp Korinto krikščionių atsirado vienas ypatingas ištvirkelis ir piktintojas. Yra įvairių nusikaltimų, už kuriuos bažnyčia išskiria iš bendravimo. Gal kiek dažniau pasitaiko šie – visiškas tikėjimo išsižadėjimas, klaidatikystė, atskala, bažnytinės valdžios pasisavinimas, ar jos vykdymo sukliudimas, priešingų bažnyčios laisvė ir teisėms įstatymų ar potvarkių išleidimas, įstojimas į masonų ar į komunistų sektą, dalyvavimas dvikovoje, iššaukimas į ją, iššaukimo prieimimas, vykstančios dvikovos savanoriškas stebėjimas ir kita. Išskirdama iš bendravimo žalingus narius, bažnyčia vadovaujasi ne kokiu kerštu, bet tik noriu vieną vertus kitus apsaugoti nuo blogio, antrą vertus, kad išskirtieji atkreiptų dėmesį į pragaištingą savo sielos būseną, ir kuo greičiau pasitaisytų. Todėl atgailaujantiems ji mielai atleidžia kaltes ir gražina prarastąsias teisės. Bet jeigu kas numiršta be atgailos, aišku, jokių būdų negali būti išganytas. Septinta. Materialus ir formalus nekatalikai. Kas iš pakrikštytųjų be savo kaltės nėra katalikas ir nuoširdžiai stengiasi daryti visą, kas jo įsitikinimu reikalinga amžinai laimėjai užsitikrinti, tas nors nepriklauso bažnyčios kūnui, bet priklauso jos sielai. Tokie yra visi tie, kurie užgimsta ir užauga tarp nekatalikų, bet žinoma krikščionių, pavyzdžiui, protestantų ar stačiatikių, ir kuriems nekyla neminties, kad jų religija klaidinga. Jie vadinami materialiais, tai yra nesąmoningais klaidatikiais arba atskalūnais, ir gali būti išganyti. Bet jeigu jiems kyla mintis, kad jų religija nėra teisinga, jie privalo tyrinėti ir ieškoti tiesos. Jeigu jie šią pareigą apleidžia, sunkiai nusikalsta ir pasidaro formaliais arba sąmoningais klaidatikiais ir ar atskalūnais. Taip pat sąmoningi arba formalūs klaidatikiai, atskalūnai ar išsižadėjėliai yra tie katalikai, kurie sąmoningai abejoja kokia nors bažnyčios skelbiama apreikšta tiesa, priima klaidingą krikščionišką tikėjimą, atsisako paklusti bažnyčios vyriausybei ar išsižada savo tikėjimo. Formalieji arba sąmoningieji nekatalikai jokių būdų negali būti išganyti.